Atențiune, atențiune, minune, mare minune, avalanșa, avalanșa, stați, avalanșa, de bucurie vine peste mine, că pot să cânt și eu o melodie a cei cu prietenii mei, i-auzi! Omule cu calusuri, omule cu calusuri, ce stai cu căruța-n drum? Omule cu calusuri, omule cu calusuri, ce stai cu căruța-n drum? Trage coale la o casă unde e nevastă frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Trage coale la o casă unde e nevasta frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Nevasta-i frumoasă tare, nevasta-i frumoasă tare, bărbatul-i la concentrare. Bărbatul-i la concentrare, bărbatul-i la concentrare, nevasta-i frumoasă tare. Când-i dragostea mai dulce, pe bărbat dracul aduce, pe bărbat dracul aduce. Când-i dragostea mai dulce, pe bărbat dracul aduce, pe bărbat dracul aduce. Cioca boca la fereastră, cioca boca la fereastră, deschide ușa nevastă. Cioca boca la fereastră, cioca boca la fereastră, deschide ușa nevastă. Stai bărbat, stai pe loc, până bag un lemn pe foc și apoi vin să ghet. Stai bărbat, stai pe loc, până bag un lemn pe foc și apoi vin să ghet la vot. Foc ea nu punea, lemn pe foc ea nu punea, pe drăguț l-ascundea. Lemn pe foc ea nu punea, lemn pe foc ea nu punea, pe drăguț l-ascundea. După ușă în cămară și-apoi pe fereastră afară, ți s-a plăcut vina iar, o să tai mă! După ușă în cămară și-apoi pe fereastră afară, ți s-a plăcut vina iar. Tu nevastă, tu muiere, tu nevastă, cine-o fost la casa noastră? Tu muiere, tu nevastă, tu muiere, tu nevastă, cine-o fost la casa noastră? Măi bărbate, nu și prost, ca și fost câinele nos, mă, ca și fost câinele nos, no, știi? Măi bărbate, nu și prost, mă, ca și fost câinele nos, mă, ca și fost câinele nos, no. Ce putea să fie, ce când e putea să fie, cu baston și pălărie. Ce când e putea să fie, ce când e putea să fie, cu baston și pălărie. Cu baston și pălărie, să-mi arate pumnul mie, ce-ți făcea cu ochiuțeie. Cu baston și pălărie, să-mi arate pumnul mie, ce-ți făcea cu ochiuțeie. Cu baston și pălărie, să-mi arate pumnul mie.